ak xalaat yi nga xamantene ñoom ñoy yu rafet yi ak tamit manam mu mayñu dal ba mbir yi manam li nga xamantene mom moy li aju ci xam xam bi mu leer ci waye tamit li nga xamantene mom moy li tax ñu jox ko attention bu particulière lolu tamit manam jariñ gogu juddo ci ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى دفني الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع وهو الذي نسبه الكذابون المفترون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شر انواع الروايه بلا نيو نيو تي ليغا خا مام الشيخ احمد شاكر رحمه الله دي تامبالي دي واخ mom dafa tambalé ci di définir li nga xamantene mom moy hadith mawdu' daf ko définir daf ko tambalé ci définition manam ta'rif al-istilahi bi manam définition bu istilah borom xam yi manam sen niñ koy tuddé ñom manam buñ ko waxé lañ ci djublu insha Allah dañuy ñëkke ci ta'rif lughawi manam li nga xamantene manam moy ci lak arab buñu waxe manam ne li mawdu la ana lan lañ ci djublu mawdu wa te amna lo xamantene tamit waron nañ ko wax ci njaal ben gi naam alhamdullah moy bi buntu mom moy 36e buntu bi ci xam xamu hadith manam moy 36e buntu bi nga xamantene lañu gis manam 36e xéet xam xam yi nga xamné war nga ko xam war ko japp war ko mokal té war ko jox importance bu mak surtout al mawdu ismu maf'ul la manam complément d'objet la ci al liñu wax al wad'u manam wad'u moy luñu tek fenn luñu daaj luñu daniel luñu wacce ko fenn moy contraire yu yekiti mbir manam luñu jël fenn tek ko ci moy contraire yekiti wada motax moy voilà lolu ismu maf'ul la waye ci lako arab dañ koy yek jëfëndiko ci ay sens yu bari ismu mushtarak la lañ wax ismu mushtarak moy baat bo xamantene wala lafzu mushtarak moy baat bo xamantene da fay am ay sens yu bari comme ci wolof bu mané fay fay ci wolof day am sens yu bari amna fay bi teki awtal nga sotti ci ndox bu fay lu deug fay lampe bi lampe mi ngi tak nga fay ko bon bobu ak beul jege won nañ wala ben lañ mu res fay bi teki nonam dang ma lebal dama lay fay wala nga ligeyal ma di la fay yangi deg moy kon lolou day tekki fay mu am fay bi tekki manam jigen jo xamantene da jugge keureum gemisey dem manam lolou moy abandon de domicile conjugal manam moy fay yangi deg kon mi yep baat bi fay la tuddu comme ñak li nga xamantene mom moy clôture liñuy clôturer mbir dañ ko tuddé ñak amna tamit ay nit ño xamantene dañ leen di tuddé ñek ya ngi dégg lolu ay baat la yo xamantene ñom ñaar bokku ñu liñuy tek lé ay nit la parce que seen xéet mo mel non comme niñu waxé nar bi niñu waxé ñek bi niñu waxé et cetera tubab bi et cetera ñi alors que bi clôture rek lay tek clôture lay tek manam bo xamantene voilà moy lañu tejé lolu moy lafdu mushtarak baat la kon bu mais bo xolé ay maana la yo xam dañuy jégawanto wada day teki taraka bayyi manam bayyi mbir lo xam dañ koy bayyi wada day teki wañi nam wada an gharimihi manam wañi bo wañi wala moy wañi akku jambour wada day tek jur dom ji bu gis nga wa tadau kull dhat hamlin hamlaha wa tadau gis nga wadaa robat bobu la joge wadaat al mar'at wala wallahu a'lam bima wadaat gis nga wadaa moy jur wadaa day teki ak ñak manam buñ ne wadaa fi tijaratihi manam ñak na ci njaayam manam njaayam dal daf ci am lu ci ñak lim ci ñak manam daf doon dafa jaay mais dafa perte wada do teki ak daanu joge ci kaw babbeeku ci suuf manam xaweeku wala xaweeku ak babbeeku wute nañ xaweeku moy joge ci kaw wacc babbeeku moy jog dem wala moy jog wada day teki sos mbir lo xamantene nit ki ci bopam moko sos mais bobu mana dinañ ci ñew wada day teki jël mbir tek ko manam boole ko mbir duggal ko ci benen mbir legi nak kon ñu ñew ci liñ wax legi nit nañ ci ñew moy li teki sos defar mbir créer ko lolu nak fofu la batu mawdu' bi jogi ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam donte yenen yi bokoy xol yu ci bari danañ di jéganto leglek comme tek manam lo xamne nit ki da ko ñew tek ko wala nit ki da ko ñew xawé ko wacce ko mu daanu manam muy waxu yenent mu ne yenen wax yenent bi ko et cetera mais bon baat bi mu gëna jigantol moy bi kon wada manam mawdu' fi lolay manam lolay tek borom xam xam lu koy ñom yeb dañ koy dugal ko ci baatu manam dañ gis ne manam wada ismu mushtarak la kon manam baat la bo xam tane day tek di tek li tek li di tek le lolo tax nak da ngay xol fan lañ ko dugal pour nga xam sens bi lol la amma mustalah al hadisi manam ci borom xam xam hadisi ñom rahmatullah alayhim buñu waxe hadith bi hadith mawdu' la liñ ci nam rek mom moy maana manam ñu ko jëlé kon ci maana bi nga xamantene mom moy bu ñëk wi cheikh ahmed shakir nak rahimahullahu ta'ala lool la nekkon di wax ni mo ne الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع وهو الذي نسبه الكذابون المفترون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شر انواع الروايه لولو نده دا فا تامبالي تي لي امام السيوطي رحمه الله تعالى واخنا الخبر خبر الموضوع بنو سوس شر الخبر موي خبر ييس تي خبر يي مانام موي hadith yi yes ci hadith kon lol mom la nek di wax ni legui nak benen parti moy wa zikrahu li alimin bi hadhuri wa zikrahu tudum nak li alimin ñeel borom ñeel aji xam bi ci mom ne li kat hadith la bo xamne dañ ko sos ihzuri dañ koy moytandi ko manam dañ ko koy haramal parce que ihzar gis nga ak monam moy haruma harama wala manam ndax mahzur moy haram mahzur moy haram lolou motax mom kon mune mom cheikh ahmed shakir رحمه الله من ومن يعلم ان حديثا من الاحاديث موضوعا فلا يحل له ان يرويه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مقرونا بيان وضعه وهذا الخطر عام في جميع المعاني، سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها. مانام حديث بو خامتاني موضوع لا كما الامام السيوطي وخ رحمه الله رك موي وذكره تودم كلي عالم نيل ادي خام بي تي حضوري دنج كوكو حرامل دنج كوكو تري في اي معنى تي بيب معنى كان بو مانا دون غاني تي بيب معنى مونا لا واو بيب معنى بوب موي لان نك موم موي لي شيخ احمد شاكر رحمه الله دي وخني موم موي ودو دغان كوكو خام ني حديث بي موضوع لا دو داغاناتي غا ديكو تودو ديكو سولو ديكو جيلي سي يونس تبي صلى الله عليه وسلم لولو خانا غا لكليكو ها مانام الا مقرونا بيان وضعه لولو غا لكليكو ليرال ني دنجكو سوس كوم موي الامام السيوطي وخ رحمه الله بيم تيغي في اي معنى كان تي بيب معنى مونا دون الا واصفا لولو خانا mbirum nek aji manam aji xam di mbirum nek aji leral aji melale li wadaihi ñeel sos giñ ko sos manam illa wasifa kon lol la manam li wadaihi ludul rek nit ki leral li nga xamantene mom moy ne dañ ko sos mom nak mune mana yoy motandiko gogu ñu la ko metto gravité bi nga xamantene mom mo nekk ci wax hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom askana yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax jo xamne dañ ko sos mu ne dafa matale ci mbolem maana yi mo xam ci atté yi laaju aqida mom dañ ko jëlale di wax ci aqida hadith bo xamne mawdu' la kok mom dañ ko jëlale ndax danger bi moy nit ki day jappé day gëm ci yalla jappé yalla considéré ko no xamantene subhanahu wa ta'ala amul ben manam tektal du ci alquran du ci sunna ba nopi leg leg sax pass pass bo meun na nek pass pass bu bon parce que comme ñu upp ci ñi sos mom ay nitu tiaxan lañ duñu ñu bax sant ñu yalla comme niñ koy waxe ragalu ñu yalla ci zahir du ci batin dañuy créer rek lo xamantene dañ koy créer sosol ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ku ton yentou sallallahu alayhi wasallam ngo sosal ko comme ñom non lañ mel souvent sen aqida tam day nek lo xamne day lebeju du bax bu ci kaw lolu ñu daal di nek ño xamantene buñu sosé wax ne yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wax na nangam lu ci ëpp day fekk ne lolu tamit day nek lo xamantene manam ci ñu ni non lañ wara manam lo xamne dang ko wara legi fas ci sa borom subhanahu wa ta'ala day fekk souvent ne lolu mum day nek lo xamne du deug du deug du bax du sante yalla comme ni nga xamantene non lañ ko xamé mune motax kon nak manam kon lolum dañ ko jëlale légui mune même atté yi mo xam ci atté yi la manam atté fiqi mo xam ci qisas yi la liñuy netalé histoire yi subhan rabbi histoire yi nga xamantene dañ koy netalé sax waro ci wax lo xamantene dañ koy sosal yentib sallallahu alayhi wasallam comme li individu yi di wax wax nako ci jotay bi wessu wallahi subhanallah da nga yimu ci yalla leg leg ni nit ñi di sosé ay histoire mo xam histoireu serigne ci la wala histoire yu aju ci borom xoxum yu jikke ya jik wala histoire yo xamantene manam wali yu bax yu jikki la comme niñ ko moy borom xoxum yi rek wala histoireu ñi nga xamantene ñom ñi sahaba yenenbi bi lañ sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum wala bok histoire yenenbi ci bopam sallallahu alayhi wasallam mi nga xamantene non lañuy duggalé di wax di duggal ay détails wallahi damay deug yim wallahi ku xam rek touti rek bu len mi di yimu ni ko xamantene non lañ ko ci duggalé di netali ay wax yo xamantene amul bop amul gene il suffit que nga réfléchir touti jarul sax am xam xam jarul sax jang hadith jarul sax manam nit ki yewu yenn yewu mais il suffit nga réfléchir touti rek pour xamné li dañ ko sos kon pour baña moy pour moy ndiko lolou il faut nga nek ko xamantene manam da ngay vigilant ci walu sos mune mo xam kon ci histoire yi la wala ci at tarhib wa tarhib la moy luy xemem lo nit ñi ci lu bax la wala di len titlo ci lu bon di len ko dawlo même lolou am lo droit wax ji lu mu am ndariñ ci sey geut amo droit wax ne yenentibi sallallahu alayhi wa sallam neena Allah Allah amul droit bi kenn amul droit bi kenn amul droit bi kenn amul droit bi mune xana bu fekente ne mune lolo nak sauf xana bu fekente ne dafa lekkale mbir mi ci leral li nga xamantene mom moy ne li dafa soso dañ ko soso yentou sallallahu alayhi wasallam mune li hadithi samurata ibn jundub wal mughirah ibn shu'bah radiyallahu anhuma annahuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun فهو احد الكذابين وهو احد الكاذبين مانام من رواه مسلم في صحيحه ورواه احمد وابن ماجه عن سمره وقوله يرى دنگ يرى ولا يرى فيه روايتان بضم الياء وفتحها اي بناء اي بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم وقوله الكاذبين فيه روايتان ايضا بكسر الباء وفتحها اي بلفظ الجمع وبلفظ المثنى من لي وني ني لولو غرافيتي بو ماك بي سي نيك موي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغا خامتاني سمره ابن جندب اك مغيره بن شعبه رضي الله عنهما نيوم نيوكو واخ ني ني ندوال يالا لي دي صلى الله عليه وسلم واخنا ني kepp ko xamantene da nga ma netalil ben hadith ñu manam legi mu ne riwaya mën nga wax yara wala yura manam yow mi nga xamantene ya koy netali nga gis ne wax ji fen la du deug wala bok xamoko yow parce que do borom ko xam hadith mais yura ñu gis ne kadibun fen la té ñaar riwaya yépp dëgër nañ fofu wo gis nga koku ahadul kadhibayn mom moy kenn ci ñaari fen kat yi wala bok kadhibina mom moy kenn ci fen kat yu bari koku kenn la ci biir fen kat yi Allah motax bala ngay wax netali yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax li neena da nga wara nek au moins mu leer la amma ñun wolof yi dañ def attention ci lool parce que dafa am lo xamne nañ ci dañuy deug dañuy waxante deug kesse te yalla tax kep ko xamantene day netali hadith wol manam dafa wara def attention kan hadith bi fan la ne il faut nit ki mu wor ko ni ki mom hadith bu mu wax da fek na verifier nako te lolum mom hay hata sorry na ana fan nga koy dajé subhanallah leg man bu may setan waxtanu bo oustaz sax ñoo ci tane oustaz ci tane nañ bu baax sax par rapport ak ñeneen ñi nga xamne ñom ñoy ñi ñi wax kilifa yi ci seen bop serigne si wala buñu dul serigne manam serigne au sens ou santuñu si santuñu mbacké santuñu ñess santuñu sant yi siwi mais serigne nañ dans le sens où dañu rapport dañu jégué ñoñu so leen di déglu seen waxtaan pour la plupart du ñepp nak mais dafa bari way bo xamné mën nañ sax wax bu manière wax ji de manière générale rek tellement da no bari bu ci amé ñuy muccu ben ñaar ñett la manam ñi muccu dal dañ leen di wañi ak ay baram mom ci lu leer nak bo leen de deglu nga da leen sétan da ngay gis duñu def ben attention ci askana la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax lolou sax dañuy wax lo xamantene yow il suffit nga réfléchir touti rek xam ni li du deug yalla téré nak nga xam il suffit tamit nga manam hadith ci bopam lañ xamul en fait manam lolou moy problème bi manam lolou ngay remarquer xamuñu luy hadith en fait xamuñu hadith té lolou dafa clair dafa nek lu patan lu lèr imaginez serigne bon ku respectable sax ku jambaré machallah mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam mune day julli pokatani ñu gis wana wex wexu pokatani wana muy feñ mune xana yenenbi amul won yeri sallalahu alayhi wasallam andak ne hadith bobu mi ngi ci sahih hadith bo xamne mi ngi ci sahih hadith ummu salama radiyallahu anha mu nek ci ñaari sahih bu imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullahi alayhi ma yow nga taxaw dem ba tollu ni nga tollu nek kilifa gu mak ci diini ci ñepp nga respectable tout ça après ngay wax ne ngay dakk hadith bobu ci wax joju nonu parce que effectivement da nga xamul ni hadith la nga nan deg na ay nit di wax nan yenente bi nangam sallallahu alayhi wasallam wala bok ñi wéddi manam li moy volé wéddi bi parce que volé saxal bi dafa gëna graw mais volé wéddi bi aussi nonu la grawé dinañ ci ñew inshallah ci wajazama cheikh abou mohammed bi kufrihi bi wada'ihi in yaqtidi bayit bobu inshallah dinañ ci ñew ni volé wéddi bi ak volé saxal gi ben la wala bok ñu jégué wanto lol ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam posone yap bobu yuhud bi posone won ci khaybar mom la'natullah alayha mom moko mujju genné aduna ngokoy wedd andak hadith bi mi ngi ne fangarat ci sahih imam al-bukhari rahimahullah manam li problème bi man dama xamul c'est-à-dire amna lolou moy volé dakk gi amna ñuy dakk nga xamné hadith yi dañuy fangaral leer nañ ñu dakk ko né ba paré li gëna graw moy kiko wax mom dañi ana hadith bobu kan moko mëna indi lolou amul du dëgg mais simple demal sahih bukhari légui mu dess parce que tamit xam nga hadith yi en fait yow manam ba paré yow nga né sa spécialité moy sirra té yo nan nga meuna ñak xamé lool ba par li gëna graw c'est-à-dire neeku ñu di wax pour xulo wala pour di critiquer loolu lu mata bayyi xel la il faut nga japp lool yow mi may dégg il faut nga japp ne nga xamné wax ji ñuy wax bi may wax du pour critiquer mais pour doute baram la ci ben goum bo xamantene dañ ko wara fajj ndax suñu diiné avancé ci lolu en grande partie daf ci aju ñu baña def politique de l'autruche ci mbir mi seug rek né do gis réalité bi dedet il faut ñu taxaw jël suñu responsabilité taxaw gis la réalité en face pour au moins ñu mëna avancer ci suñu diiné amul lu gëna graw nga ñëw taxaw publiquement yow ñi jotaay bi yépp yow lañu yaakar japp nañ ni yow bo gënul nekk ki gëna jégué yalla ci aduna bi ci ñi ci gëna jégué yalla nga bok japp nañ ni yay waja ngay netali waxu yenente bi sallalahu alayhi wasallam di wax lula neex taxawna di setane tele duma wax ban occasion la ndax damay ragal ñu detecter kilifa gu mak di wax expliquer hadith bobu nga xamantene mom mo nek ci sahihi waxul na ci sahih la yenente bi sallalahu alayhi wasallam ne mom dafa gis jibril ci niko yalla binde mune dafa am lahu 600 janahan qad saddal ufuq amna juroom benn téméri laaf yo xamantene dañoo tej gox yi manam dafa horizon yi nga xamne benn laaf bi dafa tej horizon yi mu am ci juroom benn témèr koku diko netali kilifa gogou yalla ko yalla djegal mune amna fukki junni laaf lol lan la xana lol du wadou parce que soit xamuko lol moy benn possibilité moy xamuko non amna yo xamna da nga xam nga lolou dina ci ñew parce que dama bëgg ñu mbir mi leer suñu bop critiquer taxu ñu juk mais il faut que ñu doute baram ci gom bi nga xamne mo nek ci suñu biir ba paré tax ba duñu am xam xam wala buñu am xam xam dañ koy acquérir de manière bo xamne baxul nga am jouni information yu jubati jouni wax yo xamne yow dang ko jappé xam xam ndekete dara wiru ci nga am benn bu wër moko gën lolou il faut que nga def ko sa philosophie ngay doxé nonu benn wax bu wër mu tukki ci alquran wala mu tukki ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tukki ci waxu borom xam yu mak yi nga xamantene ñoy référence ci mbolam xet bi benn wax ci ñom bu wër deugër moma gënal junni wax mënuma layé junni wax yu wërul yu deugërul yu baxul alors que mëna layé benn wax bu deugër lool fo nga def ko sa philosophie nga japp ko soit kon koku xamul hadith bi bu boba dañuy dadi d'accord que ni du mo hadith et puis mu jeex mais problème bi fi mi juddo moy kon lu ko taxa wax lolu mu wax kon soit de ko digge fenen bu boba nak danger amna parce que kilifa gu tollu nonou nek manam référence tax lay wax ci xam xam en tout cas ci ñun wolof muy def lolu lolu moy graw na le danger est là ah oui tous les clignotants sont rouges alors lolu moy ben ñaaral bi moy xam nako mais kon dafa sos té deuxième bob moy li note ci sama ndortu man Mustapha ndax bima ko gissé bima ko waxé ba paré ma xol xar kanam gi ci la xamné ki xamna né limu wax du deug wala bok ci la ko ndorté yalla ñu yalla sam amma yenen wax yi nga xamné dañuy wax né pour réel pour doufal lol ñun ñep xam nañ ko bu fekkete ni kilifa yu mak ñoy ñeme taxaw di sos damay wax kër gi nga xamantene mom lañu ñu bare bare mën ma fiitali manam fiñ may fiitali man buñ moy wax nañ waaji wati waawon la en réalité man duma wati waawon lu non na leer man talibé sir cheikh ahmed tidiane la radiyallahu tabaaraku ta'ala jeexna sauf que effectivement ci tialane waati waawon ci la ñeuk jeule werde ok ci la ko ñeuk jeule motax mu am attachement particulier par rapport ak ñom mais man mum talib ci chamati yalla radiyallahu legi nak après yow yaay xol considération bu la neex nga tek mako wax ju la neex nga wax mako waye lolu man di la deug la nak amna attention particulière fonk particulière et cetera mo am ak ñom xam nga leg fofu leg dañ lay wax lo xamantene dalay leer ni du deug dalay leer ni du deug comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci bu fekk attention wati waawon man dal gisuma ci keri ku len gëna sa mo ci walu gogo ci baña expliquer lu dul deug ku len ci gëna sa mo ci keur diine yi ah oui en tout cas ñu siiw ñu motax may wax ñu mag peut-être famille Omar yeen bi peut-être mais ñom bon dessena len xam bu baax mais boudé expliquer kessé di wax lo xamantene da lay leer ni li dañ ko sos lolou fo dem ci keur diiné dañ ko fay fekk ci histoire yi ngeen diko deglu rek nga xamni li dañ ko sos yi la koy won nak day bari mais yow imagine nan nga mëna taxawé aduna bi yépp tok ngeen ci Cheikh Hadji Malik radiyallahu anhu façon way yi yep way nako façon way ngani limu bind ben bu ci nek lam ci way xajul ci jumaaji wala xajul ci neeg bi nga ne yow lol nan nga ko meuna waxe mais lol deug tout le monde sait que du deug parce que likoy wone dafa simple non mais nañ waxante deug rek Sayyid al-Hajj Malik radhiyallahu anhu diwanam bi mi ngi ni diwan bi gis nga buma ko teye sama loxo la koy teye bo ci bolé khilas zahab kifayat ar-raghib ifham munkul jani mu lepp meuna ko teye sama ben loxo ana yoy nga xamantene daf ko way te ben bu ci nak xajul ci juma ja wala ci neeg bi lolu xam nga ay wax la yo xamantene jarul bayi xel mais là où le bas blesse moy le fait que ñukoy wax publiquement ba paré individu manam nit ñukoy dégg duñu sax poser wu question est ce que deug la amma li bayi don de don way nan li mo do talif xawma xajul ci gal nañ ko sétlu lolu non waaw limo do talif ci téré xajul ci gal nañ ko sétlu haqiqatan lol déjà du deug amé wul non xaj na ci gal lim parce que limu talif xam nañ ko tour yi rek de gaay bu ñuy lim ni tour yi pour def culte de personnalité pour ngandal pour reuyel pour douvel mais xam nañ ko xam nañ ni mu toll waxante deug rek té yalla tax Sayyid Hadji Malik ken gis nga dama ko bëgg ni ñëpp dama ko fonk ni ñëpp té kuma xam xam ko kuma xam xam ni ma fonké na Sayyid Hadji Malik ñëpp waaw radiyallahu tabaaraka ta'ala wa rida wa nabi waye nak bañ wax deug rek ngir yalla na yalla tax rek nañ wax rek té yalla tax au moins ñu yalla dal tax ñu bañ di eufo nek ci euphorie ci dede na yalla rek tax ngir yalla bu yalla rek taxé dañuy xamné loolu du deug Cheikh Hadji Malik radhiyallahu anhu gal nak attention bu waxé gal dublu ci bateau wala pirogue dedet ab moy genre valise yoy rek loolu la ci dublu mais même loolu Cheikh Hadji Malik radhiyallahu anhu limu bindu xadna ci ah oui boné ma tirim yi mu yor xajul ci gal waaw d'accord na téré wa xaju ci bibliothèque waaw xajul ba ci xat ok mais amma mom limu bind rek mom ci ay talif téré té li ci ëpp ay way la ay poème la mom ñom Seigne Touba ak ñom ñëpp non lañ gaay dañ buñu kenn wax lu leneen lu fi amul ya nga dégg wax ñun ñëpp xam nañu réalité bi motax Cheikh Tidiane Gueye bimu waxé gaay ne leen xam ngeen lan la bu ba fi kenn wax ne ma Cheikh Tidiane Gueye melna yalla nako yalla yërum buluga moko wax deg na ko sama nop bi yemako may mune te ku beug tamit meuna la wat meuna la tegal wax di nga deglu ko mom mo ne kep ko xamantene bu mo fi kenn wax ne sa mam bind na lemu bind nangam ak lemu sa papa lemu bind nangam man mané mom dané kep ko xamantene lu upp du natal 10000 sama djumul 11000 verre la wax fatena nombre de verre yi mo waxone parce que bu ko degge dafa yag 2006 le ba legge mune nombre de verre dal la wax xawma 11000 la suma djumul mune dal wala 10000 kuko bind dal nangumako indil ne bul mo wax nak ne ay bind nañ ko dafa reer bind nako dede nañ dem institut bu len neex wala université bu len neex ngien tek ñu tek ma indili serigne abbas sall indi bind radiyallahu ta'ala ngien indi limu li sa papa wala sa mam wala sa serigne bind nañu indile fi senegal la wax bo le indi ne dem ci institut bu len neex bo len deme ba tapel ni ngi dem 11000 verre bi suma djumu lol la wax ma xamne deug la koko gëna bari lu bind mais lolou gisumako ci rew mi te waxna deug il faut ñu dañuy honnête nañ honnête rek honnêteté dafa bax nañ wax rek manu rek ci deug rek ngir yalla rek bude ay way kessé mom mbir mi non la démé honnêteté mo dafa am solo dafa bax nañ waxante deug rek te yalla tax yow ay poème yo xamantene poème yi ben matu ci 100 vers yow nga bëgg taxaw nga bëgg wax né gaay yu bind nañ non mais nañ waxante deug wala yo xamantene bu ko maté bari wul mën nañ leen compter après nga bëgg à travers lolu nan limu bindu tol na ni xawma nangam ak nangam ay anatire yoy et puis yoy ay way la sax ala kulli hal yakarna ni liñ djublu won ci jojo wax en guise d'exemple ki nañ ko amna nak yenen yu ñuy wax comme ni ñuy wax nan sir al hajj malik radiyallahu anhu dafa demone xawma fele ci dekk ba bam demé medina fala bëggono tok ndax dafa am ko mais lolu tamit du deug fi ko affaire bobu dalé li cheikh tidiane touré né lolu lako serigne hadi wax radiyallahu anhu parce que ñeneen ñi gaay da ngay dégg ak ku mëna don nak la wax li ngi wax buñ la wax source bi leg leg ñoñu seen bobu dañ leen di dégg ñu wax yo xamantene dalé leer ni ñi seen wax mëna to ci sukkandiku fi xalen min al ahwal amul ben xal bo meuna sukkandiko sen wax nañ waxante deug rek parce que dañ lay netali lo xamantene leer na ni ñoom du deug tay buma jele histoire bi cheikh hadj malik radiyallahu anhu histoire cheikh hadj malik bi cheikh adab nasir radiyallahu anhu bind nga xol nga comparer nan la set xolal sayyid al hadj malik radiyallahu anhu mo wax mom ci bopom ci ifham munkarul jani ne mom wazifa ngon bi la nan def mom moko wax wazifa ngon bi la dan def niko si cheikh ahmed tidiane radhiyallahu dan def comme ni mu nek ci bukhiyatul mustafid waye bi mu gisi nit ñi di waxtaan ci suba gi ginnaw gi ci la leen wax ne legi kon ñun tamit nañu wazifa suba aussi comme ñaar yep parce que wa waqtu hal masa aw as-sabah jam'uhuma fa hasanun rabah ndax boole len ñom ñaar di def suba ngor lolu bénéfice la lu bax la bénéfice lu rafet la te bénéfice la motax mu wax ne nañ ko def mais dans le sens de lu bax la te bénéfice la pas parce que dafa farata la lolu tamit nañ ko bayyi xel lolu masala tariqa la duñ ci duggu ni mais lolu lu important la wax ji ñuy wax naan ku jëlé werde ci xawma cialale gu jaar cheikh hadj mal radhiyallahu amo ben rek ngay def ñaar nga obligé di def du deug lol tamit du deug teggul fen wax du waxu ken nañ waxante deug ak kuko meuna wax nak ta wax kuko meuna wax nak la wax ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu xana ci aladi malik mom da am ab tariqa bu bes cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu mom ci jëmmé bopam cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu mom ci jëmmé bopam ben wazifa la doon def xana kon ñepp dañu obligé def ben wazifa andak ne mom mo doon wax ne ñaari mo geul et cetera lool waxu ci xam la legi ñu continuer ci histoire bi cheikh hadj mal radhiyallahu mom ci bopam mu wax lool yow nga taxaw gan ya gëna xam ñepp ci tariqa bi histoire keur gi ngay netali ngay wax lool ngane nono bu suba bi la won ngane bu suba bi la le pire moy nga aller à l'encontre de cheikh hadj mal radhiyallahu mom dañu fa hasan rabah est ce que xam nga expression bobu du expression aladj mal il faut ken xam ko expression bobu expression cheikh omar foutiou la radhiyallahu anhu ci rimah waaw boole ko jamuhuma fa hasanun rabah loolu expression wu Cheikh Omar Fouti la radhiyallahu anhu Cheikh Hajma radhiyallahu anhu dako indi wat rek ci faqihatut tulab ginnaw bama xamé lool nan la mëna taxawé Allah Allah nga tax nga bëgg ma gëmlo hein nema ku werdul ku wosifawul ñaar yoon day dok ci tariqa bi leg yow nga tek ko fan yow ana sa dalil ana sa preuve ak ko meuna don ana sa preuve boy wax dara da ngay indi preuve yi wara wone lool bu fekenteene lool dafa woute ci sar ah oui legi mu dess nga taxaw ne mbir mi yow deja njarne la xewé Alhadji Abdou Aziz radhiyallahu anhu bopam bind nako ci kifa ci terem bi muy wax histoire Cheikh Hadj Malik radhiyallahu anhu yow nga ne benen dekk la fatena fan la wax xam nga mu ciulel xaw mo man fan ban dekk xawma benn dekk dal la ci dekk yi après nga ne ngon nga ne wazifa suba bi la don def ngon gi la wax après nañ ko def te Alhadji Malik radhiyallahu anhu mom ci bopam mo wax ne wazifa ngon gi la don def comme ci Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu Cheikh Hadj Abdou Aziz radhiyallahu anhu ro indi wat ko ci terem bobu yow ngay domam wala presque domam xamulo lolou après nga histoire bi nga wax la question moy histoire bi nga netele ana fan nga ko dege soit ya ko sos wala dang ko dege ci kenen ko xamne mom da ko sos wala bok koku jaawale xamul te yow nga taxaw di répéter lolou tum ranké la ci dayok tum ranké et cetera amna yo xamné mom bu ko waxé man xel mi rek mo la la du deug comme ki né papam ci bopam moko netal té papam doomu Cheikh Hadji Malik la radiyallahu anhu moko netal né Cheikh Hadji Malik radhiyallahu anhu tafsir bam daan def ci wawon neena at bañ ko neena at bañ ko mujjé def nit ñi dañ doon déné wéñ nit ñi dañ doon déné wéñ tellement neena ndax tafsir bi dafa am doole après nak mu bëgg fi sujet ñi tafsir nak jamono ji mu na wax xam ngeen tafsir bu yo bobu bokku te gi gaay bu wax ni ñoom deggu ñu alcorane xamuñu ko déjà même buñ ko mayon réalité mbir mé sax analyse bi moy lérna moy cheikh moy sir cheikh mati jan radano da dan tafsir ndax nit ñi dañ lan dié abdullah ibn abbas radiyallahu anhu da dan tafsir ndax nit ñi dañ dan daanu di dié sayyidna ali ibn abi talib radiyallahu anhu da dan tafsir ndax nit ñi dañ don daanu di dié Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu da dan tafsir da nit ñi dañ doon daanu di dé té ñi ñepp ñoo raw Cheikh Hadj Malik ci lu amul ben tapalé amul wérante ñoko ëpp xam xam fuf duñ moromam d'ailleurs sax comparable luñ il faut mu lèr non na lèr dafa am ñoo dafa wara lèr hmm mëng waxante dëgg rek té yalla tax leg nga ni mune papam ne ko dafa wax manam Cheikh Hadj Malik radhiyallahu anhu ne ko neena baye mako netali li gëna graw moy lolu mune papam moko netali lolu moy li nga xamne mom meun nañu dogu ci ne du deug ah non il faut raisonnable quand même tout de même il y a quelque chose hein soyez raisonnable li gëna tum ranké moy lolu moy mune papa mo ko netalé mune papam neena dafa laaj neena mune seydou hadji ma radhiyallahu anhu ah xana mune papam non mune seydou hadji ma radhiyallahu anhu mo ne papam ah dafa melni dal legui war nañu meuna manam dal dafa melni leer gi dafa upp ñu bayiko manam ñu bayi tafsir bi nit ñi di deene weñ xam nga lool moy dal moy dañu bari ñu bare bare té li waral moy tafsir bi nga defé né tubab bi dina sétan lool di am loolu té du ci def enquête ba paré loolu su amone at moma day siiw dañ koy xam parce que at mo xamanteni ñu bëri bëri dañu déwando ci yowan at moma luy siiw lay doon comme ni nga xamanteni non lañ waxé né li lañu xamné li dañ ko sos moy wa an yakuna ma nuqil haythu dawa'i talafat bi naqlihi wa ah wa haythu la yujadu 'inda ahli moy mom rek ko netali loolu et cetera xam nga yoy ay mbir la yo xamne bi ci gëna graw nak moy bima déggone ben serigne manam entre guillemets hein néna dani mom da tok ci kër papam serigne fallu doomu serigne fallu la wa motax histoire bi moko netale aladji fallu dani ma mais moniko wa yow aladji fallu yow sa turulo yi mom dégg nga liñ wax ci mom wax koko munema ah lolu de wirul mune lolu xam nga ni yow mune même mom manam après mune mom même mom buy tuumal papam kay nako tuumal waye seigne basirou bi muy duggal ci histoire bi waxale ko lolu kay mom mo ci gëna yémi mu bañ ko ci bolé au moins lim wax moy dañi ga te bobu nak doomu seigne fallu yep ngi tok wala bu ñu ci upp seen ben xew xew la non man mako sétantele mo koy sétane seydou sar man ak seydou sar ñoko def fim dekkon fa le ci gerla wab guddi aduma ñu tek ko ci télévision RTS mune wadi dan ne man lima fekke lay netale lay wax mune man ak seigne mondou fadal dañu tok neena seigne mohamed bashir da di ñew dugg ci neena bu dugg ci mu ne ko day mu ne ko eulek day ngi ko wa mu ne ko ci la wéru koor yi tambali neena ca gannaaw eulek ci seigne mohamed bashir delu ci fekk ko muy ataya de ngul fekk ko muy ataya ñuy ata mu ne ko ah ñukoy ataya dal manam mu ne ko ah waaw seigne bi yow xana du yaani ma won wéru koor demb lay téru muné ko waw waye man abou mourid la xélal ma jox ma néna seigne modou bassirou né ko mané kon xélal ma jox ma lolou moy lan loolu ay wax yo xamné dara du ci deug nit ñu baxé nonu est ce que yanuna mana ñuy def lolou té yow ngay doomu seigne fallu diko wax subhanallah do gis nak li gëna graw moy gaay yewu wuñ sax ci danger ak gravité problème bi li individu bi wax mi gis nañu fi tasso man eske daari retane daari tapante mo tax une fois Allah jofal neena ma lool mom du deug ah oui du deug c'est ça se voit que ni du deug man d'ailleurs histoire moko déggé daf ma taxalon non la doomu seigne fallu taxawé war ko wax ci karamu yenen doom mu ne mom dako fekke won parce que mais lolu ya subhanallah seigne mohamed bashir c'est sûr que du def lolu c'est sûr mais nañu waxante deug rek et cetera manam boy top histoire yi nga xam den dang koy deg nit ñi diko netali di wax serigne ci nangam ki té du deug dafa bari bar way bo xamantene danaka legui dagay meuna douté ci lepp de a à z kan ngay deg mu won na ni limu wax deug la amma yi ñi bind nak nan jangalem señ bi la di wax nan ay par exemple jangalemu yeme ngi comme ni ma solo señ fallu moko netale neena mom ci bopam da ko gis ci téré bu mu yor meuna jangalemu yeme ngi ni neena señ bi neena kep ko xamanteni djeblu wo ci mom da ngay dem safara non mais nañ comparer waxu wax bi seen seen bi di wax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu limi wax ci téré mi ñu comparer ko ak wax ji dañuy xamné li du deug non mais c'est une évidence mais c'est une évidence lolu mën tane deug parce que seigne touba radiyallahu anhu ak ni mu mel xamnañ ni wax ju mel nonu manuta dafa impossible mu tukki ci mom legui yow mustapha yi yep ngay wax nan nga xamé ni du deug amna ci yo xamantene preuve bi matériel moko woné mais amna yo xamantene yag xam nit ki ak comme niñ koy gissé inshallah ak xol ay bindum comparer xam ni ku selé ni kuy waxé ni du défé ni mo la koy won té voilà dinañ ci ñew inshallah mu nek ku wor bonopi sax am dal yalla nañu yalla sam manam dafa bari yu mel non yo xamantene tout temps day am ay mbir yo xamne ñolay wone ci ngay comprendre ne gaay dal dañuy expliquer rek quoi buñu démé ba nga xamantene ñi nga xamne ñom ñoy ñiñu wara yaakar né information bu jup ci ñi rek lañ ko wara mëna fekk bu dé ñoñu ci seen bop ñom ñoo crédibleul ana fan ngay jëlé crédibilité ana fan ngay déggé wax ju jup xolal ki nga xamantene mom day woté woné Sénégal mo ci ëpp xam xam mo ci raw kenn gënu ko fonku mak ñu bax ni mo fété kaw ñëpp talibé yépp dañ koy wax dañuy wax sax né moy khawsu zaman moy khawsu moy qutbu zaman ke ku leen xam xam na lool néna serigne habib si doom alhaji malik radiyallahu ta'ala moko wax radiyallahu ma moko wax né ko serigne hadji malik radiyallahu jurna 22 doom yu musul ñu bokku tek ni mané cheikh hadji abdul aziz radiyallahu anhu bindu na téré ci cheikh hadji malik radiyallahu anhu dundum waxna soxna yi mu am ak dom yi mu am y compris dom yi nga xamantene dañu genn aduna ci view cheikh hadji malik radiyallahu anhu y compris ñoñu tudale na len ak soxna yi nga xamne genn nañ aduna ci jamono bi cheikh hadji malik radiyallahu anhu dund ñom ñi matuñu 22 dom yoy yep bo len matuñu 22 nan ngay meuna taxawé ni seigne abib mo la netti lolu sik nekul ci ne seigne abib du wax lolu bu fekké dañ lay nit ki dañ ko yag xamé muy netti histoire yo xamné fekké wuko di jiñ ci biir histoire yoy ay nit nan dañuy ndialo wala dañu def nangam ak nangam wala yenen ak yenen wala di len jiñ ak ngor jigen wala nan dañuy tux wala dañuy nan sangara té mu leer na né lolu lu tum ranké la nga xamé nit ki muy faral di netti lolu di faral di netali ci ño xamanteni fekki wul sax sen jamono di wax ci ñom yo xamanteni manam même ñi ko fekki sax mënuñu ko xam parce que loolu nit su koy def day laqatu day neubatu yow ngay netali loolu bu de koku dañ ko xamé loolu dañuy xamni mom ci bopam day expliquer su fekkanteene lim wax du deug su fekkanteene ndax ni señ abib moko wax ah oui etc. manam ci gattal wolof yi li ni wax xolal ki ne la subhanallah mune mom doomu seigne babakar la radiyallahu anhu mune mom ak seigne babakar radiyallahu anhu dañu nekkon xawma di waxtan ak kan parce que mom ci bopam dafa gamu ba suba gi yaangi deg jant bi di jog te julli wuñu ñom julli wuñu leg mu bëgg gëmlo nit ñi ni seigne babakar ci bopam def na lu jégué lolu mu nan xaarama gaaw arrêté bala ñu may wax lañ ma waxon daaw ndax té waye daf may fatali li seigne babakar néna mom ak seigne babakar radiyallahu xawma ak ñat ño doon waxtaan mbirum rew mi nenañ ñu ne ko xawma taksan bi jall na timis bi jall na gée bi jall na xawma ba ay minuit neena mu ne waaw loolu ci mbirum réew mi la ñekkoon kon loolu ab julli la xam nga loolu waxu tiaxaan yooyu ke seigne babacar rek naan niñ ko xamé woon ci fonku waxtu julli nga xamantene ak ak di julle julli jurum ci jakk ji et cetera yow na nga mëna taxaw di wax waxu tiaxaan yu tollu non li gën ak yéme moy nit ñi dañuy commencé gëm la yaakaar ne li ngay wax peut-être mëna nek deug et cetera mais histoire yi bo len di top bi benn do ko ci saxal amna yo xamne mom xel dako yanul non daf dul yanu sax mana faf mais dès le départ manam te li gëna yéme bo len gisé nak ma tannu particulièrement di wax ño xamantene ñom ci seen bop source yi nit ki day yaakaane à peu près li deug la wara doon bu fekkante ne ñooñu ci seen bop ñom ñoy expliquer man ma tay tan lool man mako def exprès tan histoire yu mel non pour baña netti ay wax yu sori am ma ñeneen ni manam gamu kat yi mom waxale wuñ seen wax mais dama tan rek ñi pour au moins nga xam danger bu mak bi ñu nekk bo gisee ma taxaw ci point bi guddal ko yaatal ko c'est parce que joxe ci ay exemple c'est parce que dama bëgg xolal imaginer manam nga xamne dama bëgg nga xamne wala ñun ñu bok jëlëndo bok ay résolution xol ana nan lañuy def bu retracer suñu histoire authentiquement ba au moins ñu xam lan moy dëgg ci li ñuy netali diko jël ci mag ñu bax ñi ak luñ tudul netali lan mo ci jub ak lan mo ci jubul au moins ñu xol té bañ di def di jël lu né ak di netali lu ñu dégg lu né xolal imaginer ko xamantene Seigne Babacar radhiyallahu anhu daka daan yoni bi mu nekké khalifa mu ko yoni ci yenn réew yi ak yoy muy taxaw néna day netali xew xew digënté Cheikh Hadji Malik radhiyallahu anhu ak Serigne Touba radhiyallahu anhu mais wax ji yépp lim ci djublu moy toutal ñaarël nit ki moy Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu toutal ko rek la ci djublu limu netali lepp pour doyatal ko le pire moy néna ben papam waxnako histoire bi moko netali le pire moone neena Serigne Babacar radhiyallahu anhu amna lenn ci wax yo xamantene mom ci bopom da fekke nako neena mom ci bopom fekke nako mu wax li mu nan ko wa manam lu bari ci detail yi mu nan ko deug la manam yenn ci detail dal manam wala lu bok lu bari ba pa lepp donc detail bi may tuddu mën na ci baña bok waya ala kul hal man lolou du ko ku du thiqa du thiqa du saduq wax manam mat fa baye xel du tout parce que lim wax déjà objectif doya dal nit ku sel mo baxul moy premier offer legui deglu lim wax néna ben détail rek lay joxe motax tout temps kumay netali wax joju nan ma waw li ci di wax ki manileen xam ngeen lan la koku du siqa gaay yi nak ñom lool di reey lool ci ñom ndax nan la nit ku maggi manam ku magge nonu ci seeni beut bok ci famille sangam ak sangam di waxe manan leen nga nan leen histoire bobu munuñu ci sukkandiku ndax waji du wax katu deug manam mbir mi reey lol ci ñom waye bo dama leen jox ben exemple rek moy dani Seigne Touba dafa ñew amna sax parti yo xamne duma ko netti ndax dama ko ëppalé wax manam respect bima am pour ñaar nit ñu bax ñi muy wax seen mbir taxna ba duma wax ben parti ci mbir yu bari mais dal dina wax rek fim nan ko manone aladjum sir hajma radana dafa wax seigne touba ne la malofu ñetti yi malako fouf mala raw fouf mala mak fouf mala upp yalla fouf suma joomul ñetti yi la wax bima ci intéressé moy ña moy premièrement moy ñom duñu waxé non ku ko xam sir hajma radana ku leen xam ñom ñi xam millionitu yalla yi xam ni ñom duñu faral di waxe nonu lool ben la ñaarel bi moy mala mak fouf alors que buñu xol Seigne Touba radhiyallahu mo mag Cheikh Hadj Malik radhiyallahu 2 wala 3 ans légui kon batu mala mak fouf day daldi wéké ko dañ xamné du deug au moment où kon xam nañ lolu wax ji day daldi mabbu mom ci bopam ah oui mais oui day mabbu day mabbu mom ci bopam day wax ji day mabbu manam matériel manam ay vérification matériel mo la may nga xamni wax ji du deug moy buma ne la mala mak fouf yow déjà bu nañ supposer ni rek ken man mala mak mais bala nga utiliser batu fouf il faut nga magama lu bari nga magama au moins fukki at wala yoy mais yow déjà mala mak nga nan ma mala mak fouf yoy yep manam ay mbir la yo xamne manam pour wax la ne la dal manam lima ci djublu moy nga xamne yow da nga amul réellement concrètement avec sincérité ñu bari ñoo mëna sukkandiko ñi nga mëna sukkandiko seen wax ñu neew lool yalla nañu yalla sam légui nak guddal gi dañ ko def pour ndax importance li ñi wax manam ñu bañ ko rek yamale ndaysan hadith yi han dañ ko don sos dede affaire de parce que en fait dafa gëna graw lolu buñ démé ba ci kanam ci suñu histoire yi de toute façon da xam gis nañ ko yu bare mi yoon nañ yalla sam da deng ko kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kon ne kep ko xamantene da nga netali jeele ci man wax ñu gis ne wax joju katch la du deug yow yaay kenn ci fen kat yi mo xam nga ko gis nga yura wala yara manam yow ci sa bop bi ngay wax di xam nga ni fen la wala après lañ deggu ne ndekati wax ni fen la motax yow ya wara moytandiku yow ya wara def attention bu may netali hadith ma def attention Ah oui, ma def attention. Hadith bobu Imam Muslim rahimahullah solo nako ci sahiham. Imam Ahmad ibn Hanbal solo nako ci sahiham. Imam Ibn Majah solo nako ci sahiham ci sunanam bok. Imam Ahmad ibn Hanbal ci musnad bi, Imam Ibn Majah ci sunanam rahmatullahi ala al-jami'a muna wal ma'na ala riwayatayn fi al-lafdayn sahih ñaari mana yep wër nañ ci bati muna fa sawa'un a'lama ash-shakhs anna al-hadith alladhi yarwihi makdhubun bi an kana min ahli al-'ilm bi hadhihi as-sana'ati ash-sharifa am lam ya'lam in kana min ghayri ahliha wa akhbarahu al-'alim biha ath-thiqa فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مع بيان حاله فلا بأس لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنك موخم بخم نتكي نتلي حديث به xam na ne hadith biñuy netali dañ ko fen sosal ko yantibi sallallahu alayhi wasallam te lol nim koy xamé moy mu bok ci borom xam hadith yi nga xamantene dañuy xam vraiment xam bu tedd bi niñ ko ana nan la mbir mi di doxé wala bok xamuko bu fekkentene manam bokul ci borom xam hadith yi waye ku xam te nek fiqa wër manam mu meuna sukkandiku ci waxam moko wax ne ko hadith bi kat mawdu' la bu boba nak day daadi haram ci mom mu daadi netali hadith bi nga xamantene dañ ko sosal ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam waye su fekkante ne dafa tuddu hadith bi ba pare net wax deug deug xalu hadith bi lolu amul ben problème ndax leral gogo nono day dindi ci xelum aju deg ji ne ki nga xamantene mom moy wala bok aju jang ji man ki lire hadith bi li ñu xamantene mom lañ ci ragal ci askanere gi ñu askanere wax ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xolal subhanallah li lay wone ñun duñu def attention ci hadith mais vraiment duñu def attention mais du tout hadithu itlubul ilma walaw bisin hadith bobu so xolé borom xam xam hadith yi rahmatullah alayhim liko dalé ci ñom imam al-bukhari al-hafiz ibn abd al-bar imam ad-darqutni al-imam ibn adi al-imam al-khatib al-baghdadi al-imam as-suyuti ak ki ci dess imam nan la tuddu imam as-sakhawi al-hafiz al-iraqi rahmatullah alayhim ñom depo nañ ci ne hadith bi mawdu'a la dañ ko sosal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam imam al-bayhaqi rahmuhullah mom dafa wax rek ne hadith bi da'ifna sans mu leral yeggale ci degre mawdu' ba nga xamantene imam murtada az-zabidi rahmuhullah bind na ci sax téré bu mu tuddé al-aqdu thamin fil hadith itlubul ilma walaw bisin hadith bobu ñom ñep ñu depo ci ne hadith bi wiru waye subhana rabbi nga xamne hadith bi mawdu' parce que ay ñu sos hadith ñoko solo yow ngeen di netal yi ñep ngeen koy bokk netal ni war na koy deg ñu koy ciow lulul ne ray netal lan day netal hadith utlubul ilma walaw bisir xolal lol mu melni subhanallah hadith bi werna sakku ji don xam xam wal don te basir d'ailleurs sax mom lañu jëk ci mom ni ñi lekkelim bu ñu wax ngeenelu hadith bu ngeenelu sakku xam xam ha nek ni hadith bi dafa mawdu'a ci li ëpp ci boroxo li ñu wax rahmatullah alayhi xolal lol manam il faut faire attention manam non c'est à dire que nit bu beugé xam xam bu wër il faut que muy def attention ci limi dég ak limi jang lan mo ci wër lu ci wërut waye di netti rek ñu ñëla sam motax kon borom xam xam yépp depo nañ ci né li nga xamne mom moy maana li nga bi nga xamantene mom la parti bi amé ci beyt yi moy lan moy al khabarul mawdu' sharrul khabari wa dhikruhu li 'alimin bi hadhuri fi ayyi ma'nin kana illa wasifan li wad'ihi hadith mawdu' moy bi yes ci hadith yi te borom kiko xam dañ ko koy dafa haram ci mom ci mu tuddu ko ci maana bu meuna doon motax il faut bala nga manam hadith il faut ngay xol ba xam wirna wala wirul ngay setantal et cetera diko luñutu te baña def ni sans waja waxon ah way hadith dem lolu jarna seta jarna set ndax wirna am deta lolu yenen ci bi dem xana sala sala ken du ko sosal gan ak yow nak sa way nak yow rak boba ñu ngi waxtan fek wirna waji jambaré ma sha Allah ku sel ma sha Allah waye subhanallah ci rok la yimu nak ni ki yow jet ni da nga mais naïveté ku karaw mo la dal mais vraiment naïveté bu dangereux la motax borom xam yi yep depp won nañ ci lolu ci ni lolu dafa haram ak ci lumu meuna don lolu nak li expression bi imam as-suyuti utiliser moy al-khabarul mawdu'u sharrul khabari expression la bo motax dang koy gis wax ju melni dang koy gis ci al-fiqh al-iraqi rahmuhullah parce que aussi daf al-imam ibn salah moko wax rahmuhullah ci ulum al-hadith manam muqaddima bi mom dañ i'lam an al hadith al mawdu' sharr al ahadith al da'ifa wa la tahillu riwayatuhu li ahadin ulima haluhu fi ayyi ma'nan kana illa maqrunan bi bayan wad'ihi wala tahillu riwayatuhu li ahadin alima haluhu fi ayyi ma'nan kana illa maqrunan bi bayani wad'ihi walli ahadin ulima haluhu moy buñu xamé halu hadith bi wa okay du alima wala alima halahu aussi fi ayyi ma'nan kana te lol mom moy limam suyuti wa rahmalahu moy buñu né alima halahu wala tahillu fi riwayatuhu li ahadin alima halahu fi ayyi ma'nan kana illa maqrunan bi bayani wad'ihi بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن حيث جازت روايتها في الترغيب والترهيب من نغا خامني حديث بيغا خامني دنجو موضوع لا موي حديث بي يستي حديث دويا دي باسكو دا فاي دوجو سي كوتي ضعيف تي دو داغان ني سوس ني سولوكو كين سولوكو بو فكان خامنا حالم ولا مام تي كو خامني خامنا حالم ci ben mbep mana bu meuna don lulul xana ñu lekkale ko ci leral ne li dafa daay mu mawdu wala dañ ko sos daganul kenn wax ko tudde askanal ko yentibi sallallahu alayhi wasallam contrairement ak hadith yi nga xamantene dañoo doyo di rek yeneen yi nga xamantene manam yanu na ne manam ci bir ke mbir mi meun na wër possible na bi nga xamantene parce que manam motax riwaya solo ko ci tarhib wa tarhib manam ci luy xirta lat ci lu bax rek ak ci dawlo nit ki ci lu bon lol dana meuna nek bamou dess xana bamou dess manam me ci ay condition la yo xamne inshallah dañ ci ñew ñent condition la dagane nga wax ci tar ci luy xemem lo nit ñi ci lu bax ak di len dawlo lu bon nga tuddu hadith wax na da'if la wa bamou dess sou du'fu gi taré lol mais c'est ñent condition la yo xamné dinañ ci ñew inshallah ci khatima manam buntu bi teggu ci buntu bi inshallah nan wa tarkuhum bayanu dhaf nako subhanallah ma sha Allah ma fatu bayna وتركه بيان ضعف قرضه ولا وتركه بوب تي بارتي بوب دنا نتي نيو ان شاء الله بغير ما اسناده يمرض وتركه بيان ضعف قرضه في الوعظ او فضائل الاعمال للعقد والحرام والحلال لول دنا نتي نيو ان شاء الله بنتي يكسي موتاخ لو باري تي بروخو خمي رحمه الله عليه كوم امام الذهبي الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه على اجنين rahmatullah ala al jami'a ñom ci seen bop ñom ci seen bop dañu wax ne bok na ci bakkar yi gëna mak comme ni nga xam tam du nañ ko gis inshallah manam wax hadith bu mawdu' te leeru lu woni dafa mawdu' mara imam az-zahabi rahimahullah bi muy wax ndeysan ci ñaari imam yu mag imam abu nu'aym al-asbahani ak imam ibn mandah rahmatullah alayhima mun la a'lamu lahumu dhanban akbar min riwayatihim al موضوعات ساكتين عنها خملوما لين بكار بو گنا ماغ تي سولو گي ني سولو حديث يو خامن موضوع لا با بار ني نوبي تي خملوما لين بكار بو گنا ماغ الله خول سبحان الله لولو داير گيسنگا ديفلوبمون بي نتو سانك مانام پور دوجو تي سونو ريوما واخ تي يي مل نونو lolu taxna bude jamono sax ñu ñëk ñu salaf yi ñoom dañ daan moytandi ku bu baax di netali di jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax même yu bare da ngay gis ni motax ñu nopi daanu ñu sax di faral di netale ay hadith yu bare wa ak di solo ngir rek ragal giñ daan ragal moytandi giñ daan moytandi di netale hadith yo xamne soit wëruñu wala dañ ko sos et cetera bala ñu dugg ci li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ne buñu gisee hadith gis ne hadith bi mawdu ala yow nga netali ko yow kenn nga ci fen kat legui fi ben question mo ñuy soxal bo xamne mat na baye xel xam nga bo serlo développement biñu def mën na choquer nak plus d'un mën na choquer vraiment plus d'un mais lolou du problème bi parce que au moment où l'essentiel bi moy leral li nga xamne mom moy deug yalla gi ak tamit ngir défendre li nga xamne mom moy suñu diine ji ak surtout que ni nit ñu bax ñoo nga xamne mom lañu tuddu donte problème bi ci seen biir famille yi la né ñu défendre ko défendre seen wax lool mom moonu gënal ñu bañ ko tuddu ndax pour x raison raison sangam wala sangam dénoncer bi mom dafa nek lo xamne dafa ragneku tuddu ko dafa ragneku ndax en partie ñom sen xam xam sen diiné sen cielaté lañuy défendre en même temps même bu fekkante ne goom bi ci ñi leen jégué ci walu dérèt ci la né wala bok ñi nga xamne ñom ñoy wax ci seeni tour ci la né niki nonu buñu xolé li waral loolu am dañuy gis ne day jégué wanto ak li waral hadith mawdu am buñu dello ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que xam nga wax yi yep ma la netti sank te lepp di ay explication peut-être liko waral xam nañ ko soit day nek reuyel doufal manam bëgg yikiti bëgg ngandal bëgg magal kenn ben serigne wala mu nek rek tout simplement ñak xam ba paré bëgg expliquer nit ñi parce que dañ la fay tek té dañoo am ci yow ak yaakar té defo li nga xamné mom la sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu waxon Imam al-Bukhari rahimahullah netal ko ci mom mu ne ta'allamu qabla an tusawwadu na ngeen sakku xam xam lata ngeen di nek ay sang ngeen di nek ay kilifa Imam al-Bukhari rahimahullah dar ci tek ne qala Abu Abdullah moy mom Imam al-Bukhari rahimahullah neena Abu Abdullah moy al-Bukhari mom al-Bukhari rahimahullah wa ba'da an tasawwaru ak bo len nekke sang ri bo len nekke kilifa tamit sakku len xam xam continue len ñun nak suñu problème concrètement moy dañuy am ay lacune yu mag ci xéeti xam xam yu bari and ak né dañu ri il faut dire le mot qu'il faut il faut dire la vérité dañu ri foñu ci né amuñu dara luñuy jàngé ci kenen parce que ñun xam nañu diw limu ñu fi bindal ba paré bayil nuko fi matna sekk amul lune luñuy séti fenen mais du dëgg gay nañu xanté dëgg lolu amulo bu len kenn nax gem lo neene ne amna ben serigne senegal bo xamne bind na lo xamne tere jaru ngay seti lenen fenen du deug c'est pas vrai hadith mi ngi ni nagn xol xam xamu hadith kan ci ñom mo ci bind nagn ñu wax bu re amna ku ci bind nagn ñu indi tere mi indi len bu fekke amna kenn la wax ci ñom ku ci bind te xam xamu hadith la wax tere nagn ñu ko indi amna wala amul kan ci ñoom mo ci bind téré bu tollu Mukhtasar Khalil bu mel nonu wala bu mën buñu mëna jappé nonu comme référence ci walu fiqh wala risala kessé la wax risala wala muqaddimatul aziya kan ci ñoom bu fekkete na amna nañu ko indil ñu jang ko waaw ñu bay ci deug la ñu bay ñu jang ko kan mo ci bind téré bo xamantene dañuy xamne mbolem lu nit soxla ci domaine usul fiqh doyna ko kan ci ñom nañu ko wax bu re amna nañu ko indil ñu jang téré bo bayyi fele waraqat yi ñu jang ak téré bi ci dess kawkabus saati ay jam'ul jawami' al mustasab al ghazali ak kibi wayu shinqiti bi num tudati maraq su'ub et cetera non boudé amna nañ ñuko indil parce que concret il faut être concret ay si mom li gëna baax dañu ko ségal indi nañu ko tégal mani xam ngeen lan la buñu kenn nax nañ waxante deug ay borom yi xam xam lañ ñu rañé ko lañ ñu kawé lañ loolu duñ ko dindi parce que yalla moko def ñun nañu d'accord né mag ñu bax ñu radiyallahu anhum de indi nañ ci xam xam léral nañ ko tek nañ ko jangalé nañu mais buñu ñu gëmlo né ñom le manam seen bind kessé doyna pour nit nek borom xam xam du deug loolu amul seen bind doyul amul kenn la wax ci ñom ku ci bind doy pour nga nek borom xam amul amul mais amul du tout wa kumu neex mu neex ko kumu nakar mu nakar ko mais c'est la vérité bo fekke am nga contre argument indil binduma wala nga woma nga waxma nema amna contre argument ci li nga wax nangam la dina ko nangu inshallah ci lu amul ben ci lu amul ben problème bu ko defé au moins man ma découvrir ci ma jangé ci luma xabul lu bess indiko mais fokk nga indiko buluma gëmlo ay waxu kessew de dama bëgg ay preuve yu leer yu ñu mëna tek ni mi ngi ni lo am dañ ci mëna tek baram dut ko dut baram ci mbir mi tek ko mi ngi ni hmm parce que deug rek deug mo neex yalla diine ji tiaxan tax sax samp ko té bo xolé problème bobu ñu dal ci moñu dal ba tax tay bo xolé wolof yi xam xam bi nga xamné mom lañuy ciow gaay dañuy gis ñu ciow nit diko ciow ba nga défé ni waji waaw kay alhamdullilah légui nak ki muy dégg mom dégg niñu ni mo koy déggé bo muy tur mom vraiment cheikh hadji malik bu délu sele ñom cheikh ahmed bama bu délu sele radhiyallahu anhu et cetera wala yoy mais soko deggi rek da ngay dal di commencer da ngay am ben ak nakar dal manam le seum fekk ni ngi ko don deggi déjà plus nak légui après problème bi ndeysan mom nga xamné dal ki dal da ngay waru fiñ ko yeggal peut-être amna lu mu xam mais fiñ ko yeggal xajul ba fa yegg té li ki mané parce que en fait c'est que nit ñi ñoo xamul motax xam nga peuple bo xamne dañ leena endormir nelaw lolé ba nga xamantene lo leen tap duñu yëkëti ko duñu jog loolu mom moy ñu dal ñun suñu peuple bi non lañ mel bu fekkenteen dañu xol borom xam xam deug li tax ñuy wax borom xam xam pire légi danaka dafa rar ci suñu rew ba dafa jéggi dayo dafa rar ñu tané rek ci ñu xamné tané man mën nañu mais ba paré li gëna graw moy ñun dañu gawa xébaaté man loolu mu gëna nakari limu gëna nakari moy xébaaté giñu xébaaté ko manam bo mais ñu mag ñi dañé lénen di xép xolal man ki mais mu deg kuñu ciow o koku nank nga deg muy wax nan mu nan xumay ni nitu yalla bu mak la neena nangam subhanallah yow moy yow bazu aqida sax xamoko xamoni école aqida yi dafa am ay problème ba bare non mais subhanallah al khumayni numuy nekke nitu yalla bu mak shia rafidi bu digi limi wax ci sayyidatna aisha radhiyallahu anha da ngay bu de nit nga da ngay joy bo de nit la wax da ngay joy ndax sax tellement de wax ju ñaaw gi mu koy wax bo de gilu mais subhanallah yow ngay taxaw ngena xumeeni nitu yalla bu mak la neena nangam ma nga ca iran nitu yalla bu mak yow lol moy yow xamoo dar mais strictement dara ak yenen mais yo xamne mais da nga yimu ci yalla manam dal vraiment war nañu laxasu mon lolou dal moy sama message bi li tax may wax yi yep moy sama message bi li la nañu laxasu sakku xam xam te am ci objectif bu leer te yalla rek tax te nañu ci yalla rek yobbu buñu ko def ngir ne di seg ak nir nañu jël objectif sakku xam xam ngir yalla te fuñ ko mëna fekk nañ ko jël ak kum mëna doon ak xéet ak waaso wu mëna bok ñu bañ ko yam rek ci motax ni Sénégal li tax du am xam xam deug deug sax lool moy mom do fokk né affaire yi daf ko wara sét ci kër diiw wala kër da après nak mom ñom diiw ak ñom da rek lay déglu ñom rek lay xol seeni wax motax du xam dara bu fekke ñooñu amuñu xam xam mais fa lay yop du xam dara nada nada du ko xam strictement rien mën na am une petite culture religieuse culture oui culture religieuse mi kay bo leen di deglu da ngay yému sax da ngay waru ci yalla da ngay waru xolal ki nan la damay préparer ben mais man ay joy sax ma déssé won mais ma ngi nuy wax serigne diou dey xaram deglu ko li ñuy wax tet mu ne ci mariage lay préparer waxtanam mu ne document yi nga xamne mom la préparer waxtan bi xawma ñaata ño ci xawma ñaari en français la ñaari en arabe suma joomul wala yu mel non dal en tout cas yenn en arabe la yenn en français neena yi nga xamantene en arabe la nak neena téré bi nga ben téré bi xam mu ne ci ëpp xam xam ci aduna bi ci jamono ji moy borox xam bi gëna mak moy Youssouf Al-Qardawi man dama don dama xaw tuti ma daanu xam nga de joy ni yuxu tellement wax joju bu joggé ci kilifa gu tollu nonu mais dafa yimi subhanallah nan nga mëna taxé ni Youssouf Al-Qardawi moy borox xam bi gëna mak ci jamono ji ak Youssouf Al-Qardawi problématique bi mu problématique ci walu xam xam mi waxuma la lol sax li geuna graw moy dafa tay tekne ndax traité na ba traité ziwajul muta subhanallah ziwajul muta mais tire fiqi presque yep ko traité yu mak yep ko traité yo nga nan traité na ba traité ziwajul muta yemin yalla ni yalla sam motax lu kemane la manam pour wax la ne la manam il faut que ñu nek ñoo xamantene dañuy farlu wat legi du gatti manam xam xam rek de manière générale xam xam rek il faut que ñu soob wat ci anam go xamantene bokut ak anam bi nga xamantene mom lañ koy jëlé de manière générale ni ba pare fokk ñu soob ci soob yu ñu xamantene dañ ci am ay objectif yu clair domaine dañ leen di jang en profondeur ndax firi bar yi rek rombo nonu lolou lutax nga am xam xam motax ngay gis ko xamantene jang na théorie yu bare tay buñ xolé rek jël ben domaine rek buñ fiq jang na lakhdari jang asmawi jang matn ibn asir jang muqaddimatul azziya jang risala ibn abi zayd al qayrawani jang misbahus salik jang mukhtasar khalil rahmatullah alayhim buñ paré jang na li lepp mais taxu ko nek borox mu fiq de abadan taxu ko nek borom xam ko mu fiq abadan parce que nim ko jangé la suko jangone jang mu bax ñaari tire rek da koy doy ci tire wala ben ñaar manam bu risala wala bu jangé la xari ba para mu jang risala après mu jang muxtasar khalil mu mën na nek faqih naam ba para faqih ci mazhab maliki lay rek mais njang mu wor njang mi tax ñu wax mais njang bu detaay bu ki bobu nga xamne da nga ñew rek ñu firil la baati rek nga dem sa yoon wala explication bi tax ko ki waji la koy jangal mom ci bopam du faqih ndax mom momit li rek la man cassette la ap cassette la na day répéter liñ enregistré ci mom jeexna hmm yalla ñu yalla sam ala kulli halin lool motax juk manam bo gisé ñu insister surtout ci point bi def rek ben jotay ci li kessé dinañ ñëw inshallah ci lan motax sos am ci jotay bi di ñëw inshallah lan motax hadith fan la commencé exister mais ñun ci suñu rew bo gisé li ko taxa juk kon wax nañ la ko d'abord moy premier pour ngandal gaay la pour doufal le lu upp li ñu doon en réalité li gëna graw li wolof yi def nak moy table rase gi ñu def ci mbolam ñu wessu mané damay wax ne té dama koy waxat man Mustafa mako wax té lolu képp ku ko yeddi tamit mën nañ ci waxtaan té bu boba tamit dina la wax li tax mo wax ko mané ñu bare dañ ñu bëgg gëm lo né Sénégal magayu xam ak diiné ak selaté manam xam mi ngi commencé ci bi fi ñom Cheikh Ahmed Bamba ñom ci Alhaji Malik génération bobu Cheikh Abdullah Niass et cetera radiyallahu anhum génération bobu ci la xam manam amé son manam commencé nak di judd nak xam manam ak cielaté nak ak ko magay commencé Sénégal en réalité contraire bo am jamono joju ci la déclin tambalé am ñom ñi ay sériñu sénégalais ñoo leen formé Seigne Touba dem na Mauritanie jangé fa radiyallahu anhu mom dem na fa xawmu nak ban temps la fa def mais sinon ala Seydou Hadji Malick mbolim sériñu mi ay sénégalais lañ ay wolof ay sénégalais lañ ñom ñi Cheikh Omar Fouti radhiyallahu anhu université bu pire ki daara yi pire gu mag gi fofu pire gu reuy daara ju reuy pire fofu lañ jangé ñoko formé deug la nak ginnaw gi dem na tukki na lu bari et cetera mais fofu lañ ko formé wé mom fay juggé déjà muy juggé Sénégal déjà fouré bu mag la et cetera borom xam yu maka mak lañ créé avant ñom Seigne Touba avant ñom Alhaji Malick radhiyallahu anhu ñom seeni serigne réussir nañ formé ñu melni ñom mais ñom réussiruñ formé ñu melni ñom deug lawul deug lool par contre dinañ ci d'accord serignam seen serigne ño leen formé ñom ba ñu mel ñom ni ñu ma deug mais ñom amuñu talibé bu melni ñom lol par contre yakana nañ ci d'accord amuñu dom yu tollok ñom ci xam amul té lol tamit yakana kenn du ko xëccok man yakarna ko duñ ko xëccok c'est une évidence j'espère ñom tamit bo xolé ngay wacc loy gën di wacc mbir may gëni déclin bi gëna wacc kon kay ñom apogé la won manam ñom seen sériñi ñoo formé ay sériñ yu mag ñom ñepp ku ci nek seen sa papa dañ ko xamone ci xam bu ri ba ci baye Abdoulaye Niass radhiyallahu anhu mom formé mom au moins amna doom yu mag ñom baye Khalifa Niass Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu mais ñom ñi tamit amuñu ay doom yu melni ñom nañ waxante deug rek déclin bi fofu la tambalé légui nak le pire peut-être liko indi moy ñak reconnaissance gi sénégalais ñak reconnaissance au lieu ñu gëreum ñamu daw ñu bëgg def table rase ci lepp lo xamantene avant Alhaji Malick ak Seigne Touba la ñu def ci table rase bëgg wax né ñom ils viennent dañu joggé ci kaw rek daanu ci suuf ci kaw rek liñu waccé ci asaman ci rek waccé melni ñu mel mais amuñu fuñu joggé loolu lañ ñu bëgg gëm lo même buñu netal sen soir jaar na ci serigne diw dem na jangene serigne diw mais yépp dañ la bëgg wax rek né la ñom en fait voilà dañ fa jaar nonu rek mais ñom ñoo rawon serigne niñ la koy netale rek ngay xamé ni ñom dañ la bëgg wax sax ne la ñom dañoo jàngé won ci serigne diw waye ñoko raw ay nan la fa nekkoo nak ki yépp ne yoy lañuy waxé manam bu nga bëgg gëm ne bu gëm lo ne ñoo rawon serigne yi ñi jàngé mais concrètement ku xol histoire yi ku xol ñooñu liñ daan bind ak nañ daan waxe di nga xamne ñooñu biñu yexé mbir mi bimu yexé ci ñima la tuddal ci la déclin tambalé am té lool mom yaakaarna aussi lool luñu lu remarquable la ndax benen mbir mi moy période bobu période la bo xamne peut-être liko waral tamit moy période bobu da fek période coloniale la ñom ñu commencé won une bataille pacifique xex bo xamne tane ci jamm la mais c'était plutôt politique et psychologique et sociologique en même temps xex bobu nga xamne mom mo amone ils l'ont remporté certes manam ñom ñoo gagné won tubab bi mais dans le court terme c'est-à-dire que ñom ba ci seen dom yi ak génération bobu yépp ñom ñoo gagné xex bi mais dans le long terme tubab bé gagné parce que ñom en fait déclin xam xam bi am mo indi benen déclin bi dafa indi tubab bi comme mom day former ñu melni ñom wala ñu melni mom wala ñuko gëna ay té sëriñ ci mënu ñu former wuñ ñu melni mom donc obligatoirement xex bobu buy continuer dans le long terme tuba bay gagner té lool mo xew day gi sax serigne bi bala mo contane wané ni mom dégg na tuba xamna ki di brancher na nangam yi tuba bi di bëgg yépp mu diko def yi haram yi mu ne ca comme niñ ko gissé yalla nañu yalla sam donc loolu ben cause la moy reuyel gi doufal gi jox solo magal gi ngandal gi jox solo gi peut-être amna benen dole benen cause bu wara tax amna benen cause bu wara tax moy ñak xam manam dañuy bëgg di netali aka wax te xamuñu dañuy sos ak di parlo ak yu mel non ak conflit bi nga xamantene mom mo am ci biir rew mi mu neex ñu mu naqariñu lolo xew ci digënté tidiane mouride ñassien nangam khader et cetera conflit bobu nga xamantene mom mo am ak ibadu tamit mais bon ibadu yi après la ñew ak yenen manam yo xamantene day tax gaay dañuy sos di gën di expliquer ku nekk di gëna reeyal ñak xam rek ñak am xam xam kessé ñak am xam xam rek d'une manière générale lepp mëna fne ko conclure ak ñak am rigueur ci xam xam mbonté gi gëna tassaro nit ñi di gëna wax di gëna ñaka ragal yalla ci buñuy netti ci waxu sëriñ yi di yok di sos yalla ñu yalla sam inshallah lolu dañ ko defone ci sunu jotay bi ngir rek ne importance bi nga xamantene mom la wax quand même lu aju ci walu sosi am solo ke ni xam xam bi dañ ko wara jëfëndiko dañu xaar ba yexi fi pour au moins di souligner ay mbir yo xamne yaakaarna dina nek sujet de réflexion du nek rek ne waaw ki mom day critiquer day ki rek dedet mais mu nek lo xamne sujet de réflexion lay don au moins dañ ci jariñu dina tax ñu mën ci jàngé au moins ñu mëna xolat nan lañuy fexé ba suñu ëlëk jak rawatina suñu liñuy xam xam bi aju ci walu nit ñu bax ñu mag ñi surtout ci ñom radiyallahu anhum ñu amana dinañu permettre buñ ko baye xel def quand même autocritique tout simplement fexé ba affaire ñu tek ko ci xam xam rek et rien que ci xam xam bañ ko tek ci ay xalu parce que leg leg da ngay gis nit ki di né téré sét Hadji Malick lay fir par exemple radelano wala téré ku mën doon Seydou Touba et cetera mais nan waw ki ki xamantene manam mom méthodum jangalam kenn amuko mais yow li mu wax li nga xamantene parfois su ko xé sax moma do ko recopier ci benen sérigne benen téré le ko bindé légui manam le jëlé wax ji tek ko mu wax nga nan gis nga li mu wax ni day woné ni manam mom méthodu jangam méthodu jangala manam bimu ko bimu am kenn amuko hein ay ni mu bëggé yenen tibi kenn soppé wu ko manam yoy yep ngir wax lu neex nit ñi rek ak wax lu yëkëti mais loolu du importance xam xam dafa gëna xoot loolu dafa gëna sori loolu xam xam dafa gëna yaatu loolu xam xam dafa ëpp esprit de partisan yoy nga xamantene mom la nekk xam xam dafa ëpp sectarisme ak communautarisme bu ëpp daf ko gëna jigi dayo xam xam dafa gëna objectif xam xam day objectif manam li dama koy wax ngir yalla deug gi parce que nit ku bëgg am xam xam fokk mu mëna mu am manuté gogou ngir yalla voilà tay ñuy insister plutôt ci xam xamu diiné yi mo gën ñuy insister ci serigne diiw li la wax ak serigne diiw ni la mel ak serigne diiw def na nangam yoyu taxuko bari solo yalla ni yalla sam wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين